binecuvântarea Domnului preste voi toți, ca să dați, ca să iubiți de oameni, totdeauna acum și fără și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ioan Maximovi, Sfântului Zichieri, Mărturisitorul, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadocia, a Sfinților, Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Pândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Iubiților credincioși, bucurie mare, stăpânește și cerul și pământul ziua de astăzi, cumulată și cu ziua învierii Domnului Hristos, fiindcă este duminică. Această bucurie care a așteptat-o lumea cu multă înfrigurare, ca atunci când pătimești ceva și știi că va veni izbăvirea din acea patimă, din acea păgubire sufletească sau trupească, așa a fost și așteptarea bunei vestiri. Praznicul de astăzi își are sorginta încă de la protopărinții noștri, Adam și Eva. Și dacă întoarcem fila Sfintelor Scripturi, ajungând la momentul când Adam și Eva cad prin neascultarea în Eden de poruncile lui Dumnezeu, găsim sorgintea acestei sărbători atât de mari și înălțătoare, praznicul împărătesc al bunei vestiri. Fiindcă atunci când ei au fost scoși din Eden, întâi au fost blestemați de Dumnezeu și pentru Eva i-a spus că în dureri vei naște fii. Pentru Adam, în sudoarea frunții tale îți vei câștiga existența ta, iar pentru șarpe, dușmănie voi pune între sămânța ei și sămânța ta, el îți va zdrobi ție capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Niște cuvinte atâta de adânci care trebuia să fie tâlcuite după ani și ani de zile, după împlinirea multora din fapte, din cele ce trebuiau făcute pentru mântuirea omului. Iubiților credincioși, omenirea văzându-se atât de păgubită din cele de cinste și de slavă, aștepta cu înfrigurare izbăvirea și reîmpăcarea cu Dumnezeu. Și ca unul care este în temnița sau este în agonia morții, ochii lui sunt plângând, mintea lui trează la orice zgomot, poate vine izbăvirea, așa era omenirea în așteptarea izbăvitorului din ghearele morții. Dumnezeu, ca o mângâiere, a lăsat oameni sfinți care au propovăduit în urechile iudeilor și a lumii întregi că va veni mângâierea. Dar lumea tot în păcat zăcea și lumea tot nu asculta de Dumnezeu. Această mângâiere nu putea să vină decât atunci când trebuia să se împlinească vremurile. Ca atunci când noi facem ceva în viața noastră, până nu se plinește vremea de a săvârși acel lucru, cu atât mai mult Dumnezeu nu putea să împlinească venirea Mântuitorului pe pământ. Și dacă răsfoim Sfintele Scripturi, vedem cum de-a lungul sutelor de ani, a miilor de ani, Dumnezeu arată prin Sfinții Săi proroci unde, când, cum și cine va veni și cum va izbăvi pe om din gheara morții și izbăvindu-l din moartea veșnică, cum îl va înălța înapoi spre cerul din care a căzut. Așa de pildă îl vedem pe Moise cum vede rugul arzând un rug în pământul Egiptului, arzând, dar nu se mistuia. Am condeiat această faptă făcută de Dumnezeu cu mare minune și se simțea că aceasta este o prorocie, deci a rămas stocată în istoria omenirii, dar trebuia să se împlinească. Îl vedem pe Iacob, unul din cei mari patriarhi ai poporului mesianic, cum vede o scară având picioarele pe pământ și restul se pierdea în înaltul cerului, iar pe această scară urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. A pus altar de jertfă și a jertfit lui Dumnezeu un de lemn. Parcă percepuind acest vis că nu este altceva decât o prorocie și trebuia să se împlinească. Îl vedem pe prorocul David, care mult vorbește despre praznicul din ziua de astăzi și o arată pe cea care trebuia să-L întrupeze pe Hristos. Cum arată? Și din gingășia cuvintelor spune așa: toată mărirea fiicei împăratului din lăuntru ei cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. Îl vedem pe prorocul Daniel spunând: și-am văzut o piatră netăiată de mână de om care a venit peste zeul Baal și l-a sfărâmat. Deci toate aceste și multe alte prorocii de care a luat cunoștință și urâtorul de bine, diavolul, trebuiau să se împlinească, dar toate la vremea lor. Tot ce au grăit prorocii, grăiau cu trimitere la același subiect, la aceeași persoană. Rugul care l-a văzut Moise nu era altceva decât Maica Domnului, că logic este, un foc când arde, el consumă, transformă în cenușă ceea ce arde, dar acel rug rămânea tot frumos, în schimb ardea și mult uitându-se la el a văzut că nu arde. Aceasta tâlcuită nu era altceva decât Maica Domnului având în trupul ei, în pântecele ei, focul dumnezeirii. Iată că nu a ars-o. Dar acolo, timp de 9 luni, avea să se plinească trupul fiului omului înjugat cu Fiul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Scara care a văzut-o Iacob nu era altceva decât tot Maica Domnului, ca așa cum pe o scară te urci și te cobori, iar cei ce se urcau și se coborau, văzuți de Iacob, erau îngerii, era coborârea Mântuitorului și urcarea oamenilor spre cer. Mântuitorul trebuia să vină undeva dintr-o femeie să ia trup omenesc. Deci ca un înger, ziditorul îngerilor, coboară din înaltul cerului, smerindu-se și în pântecele Maicii Domnului, timp de 9 luni, se îmbracă dumnezeirea cu acest veșmânt de carne și se naște în chip omenesc. Fiind Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit în persoana lui Hristos. Iar Îngerii care urcau nu erau decât oamenii sfinți, sfințiți prin credința în Îngerul care a coborât, adică în Iisus Hristos. Că tot omul care crede în Dumnezeu cel adevărat și și face și păzește poruncile Lui, acela în timp devine un înger trupesc și pe această scară se urcă spre cer. Piatra care a văzut-o Daniel, netăiată de mână și care s-a rostogolit și a izbindu-se în idolul în care credea lumea, nu era decât ceea ce avea să nască Maica Domnului, pe Fiul Său Iisus Hristos. Din cauza că această piatră, care se pune întotdeauna la temelia unui edificiu, a unei construcții, nu era decât credința nestrămutată și de nezdruncinat în Iisus Hristos. Deci credința în Iisus Hristos, rostogolindu-se peste toată necredința, o demolează și o sfărâmă oricâtă cinste și slavă ar avea ea în ochii și în urechile oamenilor. Mărirea care o arată prorocul David în prorociile sale, acelea ce avea să împlinească aceste prorocii, o arată în acele cuvinte că toată mărirea fiicei împăratului, adică cinstea ei, era din lăuntru ei. Că ați văzut că un izvor se numește izvor când din nările pământului scoate apă și curge la vale. Deci din interiorul lui scoate acea apă cristalină. Și nu mărirea aceasta a fiicii împăratului, a Maicii Domnului, erau cum sunt podoabele puse pe noi, care lepădându-ne, ne îmbrăcăm în aceeași haine care ne caracterizează pe noi. Deci toată mărirea, celea ce avea să-L nască pe Hristos, izvora din ei, din ea, din caracterul ei, cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită, lanțul acela de aur care este din multe zale tocmit de către meșteri cu multă iscusință, nu sunt decât podoabele izvorâte din dragostea de Dumnezeu, din caracterul ei, acestei care astăzi o observăm astăzi. Iubiților credincioși, atunci când avea să se împlinească toate cele zise de Sfinții Proroci și la rândul lor și ei însuflați de Duhul Sfânt, trebuiau să se împlinească acolo, în locul unde Dumnezeu voia să și-a tocmit mântuirea omului. Voia să tocmească, să împlinească prorociile în ținutul Galilei, în cetatea Nazaret. Să mergem iarăși până acolo și să vedem ce s-a întâmplat. Fecioara Maria, bine știm că la 3 ani de zile, după legământul dintre părinții ei și Dumnezeu, că dacă îi va da fiu, copil, îl va fierosi lui Dumnezeu, a mers la vârsta de 3 ani în Sfânta Sfintelor. Acolo a stat până la 12 ani când și-a venit în firea ei femeiască și nu mai putea să stea acolo. La rândul lor, arhiereii, timpul aceluia, nu puteau lăsa așa, deși ea era fierosită lui Dumnezeu să stea în curăție, s-au gândit să o logodească. Dar cu cine să o logodească? Ea, trăgându-se din seminția lui David, trebuia tot cu cineva din seminția lui David să se logodească. Și știindu-i curăția ei, cinsta ei, demnitatea ei și de om și de persoană duhovnicească, nu puteau să facă un lucru necugetat. Și s-au gândit că mai bine este să-L întrebe pe Dumnezeu. Și fiindcă se sfințea biserica zidită în cinstea Sfinților Mucenici Macabei, multă lume s-a adunat în Ierusalimul timpul aceluia. Și arhiereii au adunat din seminția lui David 12 bărbați, care erau pretendenți la a se logodi cu Fecioara Maria. Și fiecare, purtând toiac, au convenit să-și dea toiacul, toiac care era dus în Sfânta Sfintelor. Și arhiereii și preoții, făcând multă rugăciune și încredințați fiind că Dumnezeu trebuie să facă o minune, într-adevăr, când au ajuns după atâta rugăciune, s-au dus în Sfânta Sfintelor, au văzut un toiac înverzit, înflorit, cu roade, și o porumbiță se plimba și se așeza pe acel toiac. Uitându-se a cui este toiacul, l-a identificat în persoana bătrânului Iosif. Acesta a fost căsătorit și a avut copii, dar era încărunțit și îmbătrânit în zilele vremii lui. Dar mânat de Duhul Sfânt pentru viața lui curată, s-a dus și el acolo, fiind unul din pretendenții spre logodirea Fecioarei. Îmi este cu greu, iubiților credincioși, să spun aceste cuvinte pentru vremurile acestea atât de pătimașe, că orice cuvânt care l-ai spune, omul se gândește la cu totul altceva. Ce vede pe ecranul televizorului, ce citește sau ce gândește și simte în viața lui cotidiană. Deci acest bătrân nu s-au dus cum se duc nebunii zilelor de astăzi și se căsătoresc cu tinere pentru cine știe ce mofturi, ci mânat de Duhul Sfânt a mers și el acolo, fiind din seminția lui David. Și dacă Dumnezeu a săvârșit o minune atât de cutremurătoare, au spus așa și rabinii și preoții timpul aceluia. Este voia lui Dumnezeu ca această fecioară să se logodească cu bătrânul Iosif. Lucru care s-a și împlinit. În una din zile, spune Sfânta Scriptură, că fecioara, citind din Sfânta Scriptură, a găsit acel stih al prorocului Isaia care spune așa: și iată, semn se va da lui Israel. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Și stând ea așa ca o pruncă și curată, în nevinovăția minții și a trupului ei, i-a venit în minte un gând de genul acesta: Doamne, oare cine va fi acea fericită care să-l nască pe acest prunc care se cheamă Emanuel, care este Mesia, de care mult s-a vorbit în istorie? Doamne, mijlocește-mi să-i fiu eu roaba ei. Și în momentul acela a venit Arhanghelul Gabriel la ea. A venit și a spus: bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ea nu s-a cutremurat când l-a văzut pe înger în persoană, din cauză că atunci când a stat în Sfânta Sfintelor, i-a discutat des cu îngerul. Venea îngerul tot timpul la ea și pentru ea nu mai era o persoană deosebită, de care poate noi văzându-l am murit de frică. Dar ea fiind atât de curată și nevinovată ca un înger, și nu că așa a croit-o, a zidit-o Dumnezeu, ci din izvorul sufletului ei, cum a spus prorocul David, că din inima ta pornește și bunătatea și răutatea și prin conștiința ta. Deci nu a frustrat-o Dumnezeu de patim, de necazurile acestea trupești, ci prin mintea ei ea a fost cu adevărat ca un înger. Și atunci, venind arhanghelul Gabriel, i-a și spus că tu vei fi cea care vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului. Acesta prea înalt se va chema, Fiul celui prea înalt se va chema. Și va da Dumnezeu scaunul lui David și împărăția lui va fi în veci. Deci în persoana acestuia care trebuia să-l nască, se împlineau prorociile referitoare la Mesia. Ea a rămas uimită, cutremurată de acest lucru. Și atunci în smerenia ei s-a și gândit, cum poți tu să spui acest lucru, îngere, arhanghele, de vreme ce eu de bărbat nu știu. Și atunci îngerul i-a spus, tot ce la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Deci din acest dialog între om și Dumnezeu, între arhanghel și Fecioara Maria, nu era altceva decât mesajul mult așteptat timp de mii de ani de zile de către oameni. Acea veste îmbucurătoare că iată a venit vremea când să se împlinească prorociile și să se nască Mesia, soarele dreptății, izbăvitorul sufletelor și mântuitorul sufletelor noastre. Iubiților credincioși, ea nu a făcut altceva decât să se îmbrace în haina desăvârșită a smereniei și a rostit ultimul cuvânt, fie mie după cuvântul tău, Stăpâne. Deci s-a supus acestei lucrări dumnezeiești. Bine, poate mulți iscoditori vor spune, privind retroactiv cinstea împărătesei, vai, cum de n-ar fi venit și la mine un înger? Trebuie să gândim cu totul și cu totul transpuși, lepădați de trup și transpuși în cele două lucești și în absolutul curăției lor. Vedem că noi dacă în vis ni se arată un înger sau o icoană a cuiva sau vorbește poate cineva cu tine, deja omul începe să se mândrească. Cred că am fapte bune și Dumnezeu ne-a făcut această revelație. O vedem pe Fecioara Maria cum nu cade în această plasă. Plasă, spun, nu că a fost întinsă de înger, nicicum. Plasa minții, capcana minții, ci din contra ea se întoarce în acel izvor de curăție din care răsare smerenia. Că momentul când a spus, fie mie după cuvântul tău, Sfânt Ioan Damaschin spune, tâlcuind aceste cuvinte, că în momentul acela a venit focul dumnezeirii în pântecele ei, în sufletul ei, în trupul ei și a ars păcatul strămoșesc. Că așa cum noi, un vas de cinste, îl spălăm, îl curățim și apoi îl folosim, cu atât mai mult trupul ei, fiind folosit ca un vas de mare cinste, un alabastru de mir, cum l-a numit Solomon, trebuia curățit de păcatul strămoșesc. Și momentul smereniei ei a venit focul dumnezeirii și a ars păcatul strămoșesc, moment care coincide cu venirea pe raza Duhului Sfânt a seminței dumnezeirii. Din momentul acela i-a rămas încregată cu Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Dacă Eva în Eden a fost zidită de Dumnezeu din coasta lui Adam, pe acesta adormindu-l, iată că ea era tributară lui Adam. Maica Domnului, femeie fiind, este scoasă de o omenire ca un sol de împăcare cu Dumnezeu. Și momentul când ea l-a născut pe Hristos, a echilibrat balanța cinstei care a fost pierdută și de Adam și de Maica, și de Eva. Eva a fost prima care a fost înșelată de șarpe, Și prin intermediul ei se înșală și Adam și amândoi cad în blestemul lui Dumnezeu și ajung în robia aceasta trupească și a morții trupești. Și iată că Fecioara Maria, fără de bărbat, îl naște pe bărbat și îl naște pe Hristos, Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu și om. Deci acolo ne dăm, ea zidită fiind din coasta lui Adam, iată este prima care cade și prin păcat este smerită. Din coace, prin smerenia Maicii Domnului, născând fără de bărbat, reechilibrează balanța dintre cei doi. Așadar, rămâne ca să echilibreze sau să dezechilibreze această balanță dintre bărbat și femeie la nivelul credinței de acum. Cum spune și Apostolul Pavel, așa cum femeia a fost făcută din bărbat, așa și bărbatul se naște prin femeie. Deci, dragilor credincioși, nu ne rămâne de acum cât unul, cât și altul, să fim în același nivel de cinste trupească, dar să ne echilibrăm în cele duhovnicești, în a crede cu adevărat în Dumnezeu, în Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, care s-a născut după 9 luni, care a murit pe crucea Golgotei și ne-a izbăvit din moartea veșnică. Spune istoria de un oarecare pictor care, în antichitate, a făcut un tablou foarte frumos, dar care a atras foarte multe critici asupra celuia ce l-a zidit. A pictat un spic de grâu și pe acel spic de grâu stătea o porumbiță. Dar i-a dat niște culori atât de frumoase încât că veselea ființa celuia ce privea acest tablou. Dar veneau alți critici și spuneau, pictore, cum ai putut tu să cugeți așa ceva? Ce spic de grâu poate să țină o porumbiță? Nu era altceva decât trupul Fecioarei Maria, care, iată, nu s-a rupt ca spicul de grâu când s-a așezat în înseirea. Vedeți dumneavoastră lucrurile lui Dumnezeu cât de tainic sunt făcute și cât de înțelept zidită de Dumnezeu în timp. Închipuiți-vă o ființă atât de firavă ce a putut să crească, ce a putut să zidească în pântecele ei. Dar de ce? Până nu era atât de frumoasă din lăuntru ei cu lanțul de aur înfășurată și împodobită, nici Dumnezeu nu a binecuvântat. Dacă omul a născut pe Fiul lui Dumnezeu, închipuiți-vă cât preț a pus Dumnezeu pe noi, iubiților credincioși. Dacă Dumnezeu s-a smerit din înaltul cerului, a venit și s-a născut în chip omenesc. Deci nu a făcut Dumnezeu nicio abstracție de la cele care sunt în firea lor a nașterii și a tocmirii pruncului în pântecele mamei. Și singurul lucru care l-a făcut Dumnezeu, care nici îngerii nu l-au putut tâlcui, pricepe, că Fecioara a fost înainte de a concepe, Fecioară în pântece având pe Fiul și Fecioară după ce s-a născut Fiul ei. Aceasta este marea taină pecetluită de către Dumnezeu și nu se va descoperi decât după ce va fi judecată de apoi. Așadar să înțelegem din acest praznic că atâta preț pune Dumnezeu pe aceste mocârdețe de carne care suntem noi, niște trupuri atât de firave, încât că din trupul nostru s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Cum a spus și Apostolul, nu firea îngerilor a luat Hristos, ci din sămânța lui Avram a luat. Nu a trecut doar simplu, astăzi s-a conceput în pântecele ei și mâine se putea naște, ci a stat 9 luni până s-a tocmit în același chip cu omul. Și acest lucru nu s-a făcut aiurea, numai astăzi, iubiților credincioși, în zi de primăvară și în luna lui martie. Și de ce? Că Dumnezeu, când a zidit lumea, a făcut-o în luna martie. Vedeți dumneavoastră, este cea mai frumoasă lună plină de viață. Yeah. Yeah.